खींच लेना پردے کا کونا دفتن اور دوپٹے سے تیرا وہ چھپانا یاد ہے ہم کو اب تک عاشقی کا زمانہ یاد ہے چپکے چپکے رات دن آنسو بہانا یاد ہے دوپہر کی دھوپ میں میرے بلانے کے لیے دوپہر کی دھوپ میں میرے بلانے کے لیے وہ تیرا کوٹھے پہ ننگے پاؤں آنا یاد ہے ہم کو اب تک عاشقی کا وہ زمانہ یاد ہے چپکے چپکے رات دن آنسو بہانا یاد